Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 13-ն է, օրը 3:07-ի, եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում համաժողովրդական մեծ շարժման ու ազատագրական պայքարի մասնակից Էդիկ Ասարյանի հետ զրուցել է Վան Նովիկովը, մանրամասները հաղորդման մեջ։ Մշակութային լուրեր։ Առողջ ապրելակեր բաբլ ֆուտբոլով կլսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանի հետ։ Օրվա եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Արցախյան շարժումն ըստ էության հայոց ազատասեր ոգու դրսևորումն էր։ Այն որպես ազգային ազատագրական դարավոր պայքարի շարունակությունն աննախադեպ էր, իր կուռ միասնությամբ, ժողովրդական զանգվածների ներգրավմամբ, ներքին ինքնակազմակերպմամբ ու, որ ամենակարևորն է, նպատակին հասնելու անկոտրում վճռականությամբ։ Յուրաքանչյուրն անհատապես գիտակցում էր իր մասնակցության կարևորությունը, պատմական արդարության վերականգնման, խորհրդային այսպես կոչված քաղաքական դագանակի գործած անօրինականության դեմ պայքարի ու հաղթանակի գործում։ Այդ տարիներին վերհառնեցին ազգային ինքնագիտակցության ու ոգու այնպիսի գծեր, ինչպիսին էին միասնականությունն ու համերաշխությունը, անհաղթահարելի խոչընդոտները միասնաբար անցնելու գիտակցումն ու հայ լինելու հպարտությունը։ Նորագյուղցի Էդիկ Ասարյանը համաժողովրդական մեծ շարժման ու ազատագրական պայքարի մասնակիցն է։ Ականատեսների լսածն ու տեսածը պատմական սկզբնաղբյուր է, անփոխարինելի դաս գալիքի գանգրահերմանքան համար։ Էդիկ Ասարյանը ոգևորությամբ է խոսում 30-ամյա անցյալի մեծ ու փոքր իրադարձությունների ազատագրական պայքարի իր տեսածի ու ապրածի մասին։ Հերոսների անդառնալի կորստյան ցավն էլ անուն առ անուն տաճված է նրա հոգում։ Նորագյուղում էլ ապրում ու արարում էր, երբ շարժման ալիքը հասավ իրենց գյուղ։ Սպառազինված Խոջալուի վտանգավոր հարևանությունը նորագյուղցիների զինվելն անխուսափելի անհրաժեշտություն էր դարձրել։ Բարեպախտաբար նրանք էլ գիտակցաբար մոտեցան խնդրին։ Էդիկ Ասարյանը վկայում է, որ այդ օրերին անձամբ հրացան էր գնել։ Նրա խոսքով գյուղի պաշտպանությունն ուժեղ էր կազմակերպված, ինչի շնորհիվ թշնամին միայն հեռահար հրետակոծությամբ էր սահմանափակվում։ Այսօր հայաշուն շնորհագյուղն ապրում է ժրաջան արարումով ու ապագայի լավատեսությամբ։ Երկի դիմելու անհրաժեշտություն եկավ ունեցնել թիվի աշնան։ Արդեն թուրքերը լավ զինված են, իրանք ամեն ինչ հրանոթներ ունենի, բայց մեր ոչ ընդհանրելի երկու ավտոմատ, ոչ արվել, ես էլ եմ արվել հրացան պաշտպանության համար։ Հետո ֆիդալներ եկան Հայաստանի Սեփանգերդի տարբեր դրամաց եկան և իրենց մոտ զենք կար, բայց էլի քիչ էր, խոժոմ վերազինված հրանոթներով, գնդացիներով, իրենք տարբեր ծագի զենքերով, ամեն օգտվում էին մեր չորս կողմի տարածքում, ոչ միայն նորագյուղ, այլ դեպի Սեփանգերդ, Աստիճան, այլ գյուղերի վրա, հարևան գյուղերի վրա ընկրակում էին։ Անտա հնական բախն ու արդեն սկսել էր տակատամար, դա եղել է 92-ի փետրվարի 20-ից։ Այն ժամանակ էլ մեր գյուղում ավտոմատավորները շատ քիչ էին, արդեն կար, բայց այն մասսայական չկա, լիվասին մասսայական զինք կար, չէ, բայց տարբեր տեղից հավաքվեցին Սեփանգերդի տղաների մի կողմից, նորագյուղի մի կողմից, Աստիճանի մի կողմից, այդ ողջը ոչացնելու համար և ստացվեց։ Այդ նույն գիշերը հաջորդի չերերները Խոջալու ողջը իջեցան, կրակագետը չկար, մի քիչ մեր ժողովրդ համար հանգստություն է։ Ես արդեն զգում էր դա հայ հողը և հայաշունչը, իմ չորս երեխաներս արդեն բնակում են ներկայիս Արցախի տարածքում, դա ինձ համար ամենամեծ հպարտությունն է, որ ունեմ չորս ընտանիք, իմ ընտանիք հետ հինգ ընտանիք, եթե ամենամեծ ուրախ ընտանիք մանկային, որ Ղարաբաղում ունեմ հինգ ընտանիք։ Այսինքն ձեր ձգտումը այն էր, որ… Որ շենացեմ մուր Ղարաբաղը, եթե յուրաքանչյուր ոք կարողանա այս ձև ընտանիքներ դասավորել ապրել Ղարաբաղում, գործեն… Հայավարի… Հայավարի, դա մեզ համար ամենամեծ հաղթանակ լինի, հաղթանակների հաղթանակը դա ժողովրդի շատացումն է Ղարաբաղը, գործը կլինի, Ղարաբաղ գործը համար մտածել բան չկա, խոհատարածք ունենք և յուրաքանչյուր ինքնուրույն պես Ղարաբաղ ագրարյան երկիր, գյուղատնտեսական երկիր, գյուղատնտեսական ամեն ինչ հնարավորություն եկա մարդը զբաղվել և ապրել, ստեղծել, ստեղծագործել։ Մնում է շատանալ։ Մնում է շատանալ։ Իմ տեսակետը այն է, որ մեր Ղարաբաղի մասին ոչ թե լինի հայրություն, այլ լինի գյուղատնտեսություն, 1 միլիոնի ազգին, որտեղ խոհատարածքը համապատասխան է բնակչության քանակության։ Հիմա ինչով եք զբաղվում, գոհ եք պայմաններից։ Պայմանները շատ գոհ ենք, քանի որ մեր Akşayan Allah'ı hava yer biri yeri bir Karabağ'a. Zamanlayın cadde bir seçimde yeri bir yorkan şu Karabağ'a azat yer hamar yeri bulan Karabağ'a. Duşlar şırcı, inçman baykamın geri hırt, bat mümüş bitirir, etkisi bak çıka. Bat me yerdüm ez cevi, halatay mevmüşün. Şarjman 30-ամյա Հոբելյանի արթիվ Էդի Գասիրյանը նաև իր սրտի խոսքն ու բարեմաղթանքները հղեց հայրենակիցներին։ Ղարաբաղը դարձել է ճշնամու համար անառիկ, անմարչելի մի բերդ, մի ամրոց, իսկ մեր ժողովուրդը համար հոգուն անսասան մեր լեռներին պես լեռները խոնավել չգիտեն, լեռները լացել չգիտեն, մի ժողովուրդ, որի սրտում կա անդային ճանկայծ, նաև պետք ծնկի չգա ճշնամու առաջ, օրինակ մենք Ինչ ժողովրդան տերենք Լատիշնամին է իմանում մեր օր լինելը։ Կյանքը լեռնային Ղարաբաղում կամ չարում, իսկ չէ որ կյանքը դա պայքար է, իսկ պայքարի համար մեր ժողովրդին հարկավոր է ստեղծել, ստեղծագործել ու կառուցել, իսկ չէ որ մենք հայերս ծնվել ենք նաև կառուցելու համար, բացեկավ ժամանակը և ինչպես Ղարաբաղ անդամին ես այդ նույն ժամանակին պետք է ճշտանուն ցույց տալ մեր ձեքի բազուրկու ուժը և ասել, մենք ենք կրվել գիտել ու մեր սուր փողով պաշտպանել, այո, մենք ենք մեր սարերը, մեր ժողովուրդը չպիտի կարող մնա մեր սարերին, այսինքն նիզապայտին, քիրսին ու մորովին, ինչպես մեր հայ ազգի համար կարող մնաց, Մուսա լեռն ու Սիփան սարը, Սիս լեռն ու Սիփազան ալեհեր, Վեհապար, մեր մասիսը, մենք Ղարաբաղցիներս, Արցախ աշարի հերոս ժողովուրդը չպիտի կարող մնա իրենց ճյուղերին, քաղաքներին, առանձնապես Բողաշուշին, ինչպես մեր հայ ազգի համար, մեր հայ ժողովրդի համար կարող մնաց Վաննան ծովն ու Վաննան ու Մուշու Ղասն ու Անին, Մուշու դաշտն ու Առաշկետի հովիտը Քաջերի հայրենիք Սասուն երկիրը։ Մեր ժողովուրդը չի մահանա, չենք մահանա, քանի որ մեր ժողովուրդը ծնել է նորից նոր Տիգրան ու Վարդաններ։ Անդամիկան, հոգով, սրտով, ազատատես մի ժողովուրդ, մի երիտասարդություն, որը կարողացավ հասնել իր բարձավի երազանքի իրականացմանը, այսինքն դերբյուն ժամանակին Գարեգին Տեր-Հայրությունյանը սպարապետ Գարեգին Նժդեհը ասել է, ով տիրացավ Շուշվին, նա տերն է Ղարաբաղի, ու եկեք համոզվեք ու ասենք 1920 թիվ մարտ 23, այդ օր մեր ճշնամի տիրացավ մեր Շուշվին, այսինքն տեղ Ղարաբաղը սուրթողին և այդպես էլ կար, կարծես թե հեշտ էր ասում են տեղ դարձավ մեր սուրթողին, բայց այսօր չկա մեր շարքերում, մեր հարազատներն ու ընկերները, նաև ապերյան քարերան պատերազմում զոհված մեր բոլոր զինվորների, սպաների ու խաղ բնակիչների անուն առ անուն, այո, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացում, թո օրհնյա լինի հայոց աշխարհը, թո օրհնյա լինի հայ ժողովուրդը։ Մենք հայերս, որպես աշխարհի հնագույն, բարեկամ, քաղաքագիտ ժողովուրդ եղել ենք կամ ու դեռ պիտի շատանանք ու եկեք համոզվենք, որ պիտի շատանանք։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Սնվել եմ այն հողում, որ քամուց չար չեն դողում, պապերի շեն ու ջախ, այս քարինը չեն թողնում։ Ես սնվել եմ այն հողում, որ արևն անթելում, էրների վրա հսկա, ապլանում է ուշով։ Oh, հերոսներ դուք իմ ջահեր, հայր դառնալ դուք չեք հասցրել, բայց երբ ձեր կյանքի գնով հաղթանակն ունի հասցրել, հերոսներ այսօր էլ կան, որ կրկին պրկիններ կան, ու արյան ստորագրեցին, որ այսօր է հայկական, այ երկիր արձան, ապան կեր լինի մարդա, ու աղով կեզ ինձ ամար, ու ավեր շնկան ծուսան, ոս մի տական կեզ ամով, աշտապրես ամող Հաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ից ուրբաթ, ժամը 15-15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում փետրվարի 17-ին կկայանա ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմի բոստոնյան պրեմիերան։ Ֆիլմը ցուցադրվելու է Բոստոնի Չարլզ Մոսեսյան մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնում։ Ֆիլմի ցուցադրությունը կհետևի հարցու-պատասխանի երեկոն ռեժիսորի հետ։ «Վերջին բնակիչը» կինոնկարը հոկտեմբերին հաղթել է Հելսինկիում անցկացվող Սկանդինավիա միջազգային կինոփառատոնի լավագույն գեղարվեստական ֆիլմ անվանակարգում։ Այս փառատոնում ֆիլմը ևս մեկ մրցանակ է շահել։ Լավագույն դերասան անվանակարգում հաղթողը ճանաչվել ֆիլմում հանդես եկող Ալեքսանդր Խաչատրյանը։ Ֆիլմը, որի սցենարիստները Ծովինար Խաչատրյանն ու Մասիս Բաղդասարյան են, կենտրոնանում է Աբգարի կերպարի վրա, ով շարունակում է ապրել Արցախի իր գյուղում, որի բնակիչները ստիպված են հեռանալ պատերազմի պատճառով։ Աշխարհի ամենախիստ երկրներից մեկում Սաուդյան Արաբիայում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակը ընդլայնվել է վերաբերելով նաև թատրոնին։ Փետրվարի 9-ին երկրում ներկայացվել է թատերական բեմադրություն, որին առաջին անգամ դերասանուհի է մասնակցել։ Կայսեր նոր ուղին բեմադրությանը մասնակցել է դերասանուհին Նաջատ Մուֆթան, որի խոսքով ինքը անչափ հպարտ է, որ երջանիկ նման պատվի արժանացած առաջին դերասանուհին լինելու համար։ Հիշեցնենք, որ վերջին շրջանում Սաուդյան Արաբիայում իրականացվում են սոցիալ-մշակութային հանրային բարեփոխումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս կանանց մեքենավարել, որոշակի ազատություն ստանալ տղամարդ խնամակալներից, ինչպես նաև թույլատրում են կինոթատրոնների բացումը։ Բրիտանացի հայտնի դերասան Թոմ Հարդին հուրախություն բազմաթիվ երկրպագուների համալրել է այն աստղերի շարքը, որոնք իրենց մոմե արձաններն ունեն հեղինակավոր Մադամ Տյուսոյի թանգարանում։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, արձանը ներկայացվել է Լոնդոնի թանգարանում։ Այն անգամ լավ է պատրաստված, որ առաջին հայացքից չի տարբերվում իրական Թոմ Հարդից։ Դերասանի մոմե կրկնօրինակը պատկերված է կաշվե բազմոցի նստած։ Աստղի երկրպագուները շատ են ոգևորվել այս նորությունից, շտապելով փաթաթվել քանդակին ու լուսանկարվել դրա հետ։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր որոշակի պատկերը համաշխարային ասպարեզում։ Ռուս նկարիչ Անաստասիա Բուլգակովա նախագիծ է արել այս թեմայով, ներկայացնելով երկրները որպես մարդկանց։ Ես նկարում եմ տարբեր երկրների մարդկանց։ Նրանք բոլորը ռազմատենչ են ու մարտիկների նման, ոչ թե որևէ քաղաքական համոզմունքի պատճառով, այլ պարզապես որովհետև մարտիկ լինելը ստեղծագործական ազատություն է տալիս, ասել է նկարիչը։ Բուլգակովայի խոսքով յուրաքանչյուր կերպար որոշակի կարծրատիպային հատկանիշներ ունի, որոնք ինքն այս կամ այն կերպ օգտագործում է։ Մի քիչ միամիտ և իդեալիստական ամերիկացուց մինչև կասկածելի ժպիտով լրակյաց ճապոնացի։ Հեշտությամբ կճանաչեք այս մարդկանց, եթե հանդիպեք նրանց փողոցում։ Իր աշխատանքները մեկնաբանել է նկարիչը։ Վաշինգտոնում գտնվող Սմիթսոնյան թանգարանի ազգային պատկերասրահում ներկայացվել է Միացյալ Նահանգների 44-րդ նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնական նկարը, որը համացանցի օգտատերերի շրջանում հակասական արձագանքներ է առաջացրել։ Ինչպես նշում է The Guardian-ը, կտավի շնորհանդեսին ներկա է եղել անձամբ Օբաման, որը բացել է այն քողարկող կտորն ու կտավը ցույց տվել ներկաներին։ Դե ինչ կասեք սրա վերաբերյալ, հետաքրքրվել է ԱՄՆ պատմության մեջ առաջին սևամորթ նախագահը։ Հայտնի է, որ կտավի հեղինակը Կեհին դե Ուայլին է, որը նախագահին պատկերել է կանաչ տերևների ու ծաղիկների ֆոնին։ Նա մանրամասնել է, որ հատուկ այնպիսի ծաղիկներ է ընտրել, որոնք խորհրդանշում են Օբամայի քենիական ծագումը, Հավայիներում անցկացրած մանկությունն ու Չիկագոյում ապրած տարիները։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Go! Ռադիոկոկն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Առողջ ապրելակեր Bubble Football-ով լսեցեք Վարդուի Բաղդասարյանի զրույցը առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահ Արթուր Հայրապետյանի հետ։ Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունն ինչպես միշտ այս օրերին էլ շարունակում է սեփական ծրագրերի հաղթարշավը։ Կառույցի պատասխանատուններն ի դեմս նախագահ Արթուր Հայրապետյանի բոլոր ծրագրերին վերաբերում են նախանձախնդրորեն։ Երիտասարդության համար եւ ոչ միայն կազմակերպող միջոցառումները բացառապես օգտակար եւ հաճելի բնույթ են կրում։ Առողջ ապրելակերպն այդ շարքից է։ Այն գուցե սովորական ձևակերպմամբ է հնչում, բայց խորքում երիտասարդամետ ու առողջամետ տարեր է պարունակում, ընդ որում օգտակար գործողության բավականին բարձր գործակցով։ Դրևս ընթացքի մեջ ծրագիրը հանրապետության բոլոր շրջանների համար էր նախատեսվել եւ իր եզրագիծը հատելու է Ստեփանակերտում։ Իսկ առաջ Արցախի նախաձեռնությամբ ծրագիրն իրականացվել է մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության եւ առողջապահության նախարարությունների հետ համատեղ։ Համապատասխան դասընթացներից ու սեմինարներից հետո, որոնք կրում են թմրանյութերի եւ ծխախոտի վատ ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա խորագիրը եւ միանշանակ առողջ ապրելակերպ են քարոզում, կազմակերպում են Bubble Football-ի հանդիպումներ։ Մեզ համար նորագույն այս մարզաձևի յուրահատկությունն այն է, որ այն անվտանգ է, շարժում է մարդու մարմնի բոլոր մկանները եւ խիստ զվարճալի է։ Առողջ ապրելակերպին միտված առաջ Արցախի նախաձեռնած առողջ ապրելակերպ ծրագիրը, որն ուղեկցում է Bubble Football խաղ դասախոսությամբ, կմանրամասնենք կառույցի հետաքրքիր գաղափարներ մտահղացող նախագահ Արթուր Հայրապետյանի հետ։ Անցնենք սեմինարներ, որտեղ ընդգրկված են թե բժիշկներ, թե հասարակական գործիչներ, թե քաղաքական գործիչներ, այսինքն այն մարդիկ, որոնց խոսք ազդեցություն ունի հասարակության նմանավան երիտասարդներին, այդ մարդկանց ենք ընդգրկել այդ թիմում եւ դրանից հետո կազմակերպում ենք Bubble Football մարզաձևը։ Bubble Football, այսինքն դա նաեւ կարծես նորույթ է մեզ համար։ Գուցե արտասահմանում ուրիշ երկրներում սովորական մի ձև է մարզաձևը, բայց մեզանում սա նորություն է, Արտուր, եւ դուք կարողացել եք ձերք զարկել դրան ու տեղափոխել, տեղայնացնել նաեւ Արցախի համար։ Շատ ճիշտ եք նկատել, նորություն է Արցախում, նաեւ Հայաստանում, ինչ չէ, ամերիկական սպորտաձև է եւ լայն ճանաչում ունի ամերիկյան եւ եվրոպական պետություններում, բայց վերջերս տեղի գտել նաեւ ասիական պետություններում, Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, մոտ մի տարի է որ գործում է, եւ Արցախում նույնպես արդեն մոտ կես տարի է որ կազմակերպում ենք։ Հիմա յուրախցում արցախցիներիս արդեն մշտական կա Bubble Football-ը, եւ ինչու հենց այդ սպորտաձևն է կտել, նախ շատ անվտանգ սպորտաձև է, մասնագետները պնդում են, որ 95%-ով ինքը անվտանգ է, եւ իրականում դա այդպես է, փառք Աստծո, արդեն մոտ 700-800 երիտասարդ ընդգրկվել են, բայց փառք Աստծո ոչ ոք չի վնասվել եւ սովենք այդպես էլ կշարունակենք։ Երկրորդ շատ սպորտային է եւ մարդու մարմնի գրեթե բոլոր մկանները աշխատում են, նամանավան շնչառության հետ կապված օրգաններն են աշխատում, եւ երրորդ շատ զվարճալի է։ Ամենամեծ առանձնատկությունից մեկ դկայանում է նրանում, որ կարող են խաղալ թե աղջիկներ, թե տղաներ, թե երիտասարդներ, թե տարեցներ, միայն բիսի սպորտաձևի իր յուրահատկությունը կայանում է հենց նրանում, որ ուժային կամ մասնագիտական հատուկ փորձ չի պահանջում, ուղղակի պետք է լինել ակտիվ կեսուրախ։ Ի զարմանս բոլորին, սկզնական շրջանում բոլորը տարակուսորեն են նայում, բայց բավական է հակնեն, մտնեն այդ փուչիկների մեջ ու վերջ, հանել արդեն դժվար է լինում։ Նշեմ, որ եվրոպական երկրներում սպորտաձև ավելի մեծ տեղ ունի կանանց եւ աղջիկների շրջանում, ինչու նշեմ, որ դե 15 րոպե Bubble Football խաղալու համարժեք է ժամ-ժամուկես ֆիթնես պարապելում։ Նաեւ նիհայեցնում է, որ կանանք եւ աղջիկները շատ ողջունում են եւ երազում են։ Արդեն Արցախում երազանք չի, արդեն իրականություն է, որտեղ արդեն կա, եւ ցանկացող գործողները միշտ կարող են օգտվել, կարող են հավաքվել, զանգահարել եւ պայմանավորվել։ Այսինքն ցանկացողները դիմում են առաջ Արցախ երիտասարդական կազմակերպությանը կամ նախագահին կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Արթուր, իսկ այդ մարզաշապիկը, որը փուչիկների տեսքով է, շատ թանկ է եւ ինչպես է ձեր բերում դրանք ազատ վաճառքի դրված են, թե դրանք հայթայթում եք արտերկրից։ Դրանք արտադրվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մենք նույնպես ԱՄՆ-ից ենք ներմուծել Հայաստան, բավականին թանկարժեք հաճույք է։ Առաջին հայացքից սովորական փուչիկներն են, բայց իականամ մեկի արժեքը 250,000 է, գումարած ճանապարհածախս, հայկային դաշտ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ֆուտբոլի այդ ձևը, bubble ֆուտբոլը, ենթադրում է տևողություն, խաղի տևողություն, խաղակես, այսինքն դա որևէ կապ ունի սովորական ֆուտբոլի հետ եւ արդյոք փուչիկները չեն հոգնեցնում։ Գրեթե ոչ մեկը դեռ 15-20 րոպեից ավել չի կարողանում խաղալ, որտեւ ինքը շատ էներգիա տար է, շատ սպորտային ու գրեթե մարմնի բոլոր մկանները աշխատում են։ Նմանավանդ ավելի շատ շնչապտուր են լինում, որտեւ ինքը անընդհատ շարժման մեջ է, դա նաև օգտակար է ճնշում ունեցող մարդկանց համար, բացի ֆիզիկականից, նաև զվարճալի լինելն էլ հայտի ցաղնել այդ բանը շատ է հոգնեցնում, բայց դա առանց ցիծաղելու, առանց զվարճալու չես կարող խաղալ, որտեւ ինքը իր բնույթով արդեն իսկ զվարճալի է։ Երբ մարդիկ պատվում են մի ժամ ենք տրամադրում, բայց մի ժամը չափից շատ է։ Ուղղակի այնպիսի մի սանդղակ ենք որոշել, որ մարդիկ լիարժեք կարողանան հանգստանան եւ զվարճանան։ Արթուր, երբ որ ասում ենք պատվիրում են, կարող ենք ենթադրել, որ բնականաբար վճարովի է։ Այո, ճիշտ ասած, Հայաստանում ընդհանրապես այլ գումարների մասին է խոսքը, բայց Արցախում հաշվի առնելով ահագին հանգամանքներ, բավականին էժան է ծառայությունը, 1 ժամը 15,000 դրամ է, 10 փուչիկ կարող է մասնակցել 10 հոգի, այսինքն մի հոգի 1,500 դրամ Ստեփանակերտում։ Շրջաններում նույն ծախսը ու գումարած ճանապարհածախսը։ Իսկ կան պատվիրողներ։ Ճիշտն ասած, այս պահին ունենք արդեն պատվերներ, որովհետև քանի որ նոր ենք բերել, մարդիկ էլ տեղյակ չէին։ Հիմա արդեն շատ են հետաքրքրված ու բավականին լայն ու դրական արձագանք է ստացել հասարակության շրջանում եւ նամանավանդ երիտասարդների։ Բայց հուսով եմ, որ այդ մշակույթը, երբ որ զարգանա, արդեն տեղ կգտնի նաեւ կանանց եւ աղջիկների շրջանում։ Արթուր, եւ ինչքան ժամանակ է արդեն bubble ֆուտբոլը գործում է Արցախում։ Այն Արցախ բերել ենք, թե չեմ սխալվում, օգոստոսին, բայց չենք զբաղվում, որովհետեւ այլ հարցեր կան, ինքը պիտի, ասենք, դաշտ մարզադահլիճն է պիտի համապատասխան լինի, որովհետեւ ինքը բարակ կաշվից է պատրաստված, բայց դրա համար հաշվի ենք առնում բոլոր այն տեղերը, որտեղ որ պիտի կազմակերպի, ասենք, մարզադաշտն էլ իր թերություններն ու առավելությունները ունի, սպորտդահլիճն էլ իր առավելություններն ու թերություններ ունի, ամեն ինչ հաշվի ենք առնում, հետո նոր կազմակերպում։ Մրցավար անհրաժեշտ է, որովհետև երբ մասնակիցները գտնում են փուչիկների մեջ, իրենք արդեն կենտրոնանում են զուտ իրենց խաղի վրա ու չեն տիրապետում, թե գնդակուրը։ Դեպքեր են եղել, երբ մարզիկները իրար հրում էին, բայց գնդակը դաշտից դուրս էր, բայց 10 հոգուց ոչ մեկ չի նկատել, որ գնդակը չկա, բայց իրենք առանց գնդակ ֆուտբոլ էին խաղում։ Այդպես իրավիճակներ էլ ելնում, դրա համար բնականաբար պետք է կազմակերպի, ես ավելի շատ կասեի կազմակերպի չկայքը միանշանակ կա։ Այսինքն խաղը ենթադրում է նաև հաշիվ։ Իհարկե, նպատակը գոլ խփելն է, բայց իրականում 5 րոպե խաղալուց հետո ոչ ոք էլ գոլ խփելու մտադրություն չի ունենում, ուղղակի խաղում են։ Ինչքան հնարավոր է, իրա շատ բրդեն, իրա շատ հրեն։ Ես մեծ սիրով կներկայացնեմ ժամերով, բայց ավելի լավ ասացված կա չէ, մի անգամ տեսնես կամ 10 անգամ լսես, մի անգամ խաղալուց հետո գրեթե 95% մարդիկ, ովքեր գոնը մի անգամ խաղում են, երկրորդ անգամ մտածում պատվերում են։ Արթուր, եւ կարելի է ենթադրել, որ որոշ ժամանակ անց փուչիկների թիվը կարող է հավելացնել, որքան էլ որ դրանք թանկ են, եթե պահանջարկը մեծանա, կարծում եմ կարելի է չէ մտածել նաև փուչիկների մասին։ Միանշանակ, որտեղ դա բիզնես է, բիզնեսում առաջնորդվում են պահանջարկի եւ առաջարկի, այս պարագայում դեռ մեզ պարկաստու հերիքում է 10 փուչիկները, բայց անկախ պահանջարկից, ասենք ինքը մաշվածության տոկոսը ունի, հարաբերությունը, ասենք եթե շատ խաղալուց հետո ինքը իր մաշվածության այդ մակարդակը գերազանցեց իր նորմալից, բնականաբար պիտի փոխանենք, որովհետեւ մեզ համար առաջինը մարդկանց առողջությունն է, մարդկանց անվտանգությունն է, հետո նոր զվարճանքը եւ բիզնեսը։ Եվ վերջում ինչ եք մաղթում Արցախում բոլոր նրանց, ովքեր արդեն գիտեն, թե ինչ է bubble football-ը, եւ բոլոր նրանց, ովքեր չգիտեն, եւ լսելով մեր հաղորդումը, շատ շուտով կարող են նրանք նույնպես դիմել ձեզ։ Անկախ bubble football-ից մենք տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպում առողջ ապրելակերպ խորագրով։ Ես բոլորին կոչ եմ անում գնահատել կյանքը, այն կյանքը, որը որտեղն է մեզ շնորել ու ապրել առողջ, որովհետեւ իրոք պատահական չեն բարերը, առողջ մարմնում առողջ հոգի, իրոք մարդ երբ առողջ է լինում եւ հոգով եւ մտքով, ավելի շատ կենսուրախ է լինում։ Ես իմ փորձից եմ ասում, հորդորեն բոլորին զբաղվել սպորտաձևով, ու մինչ հոգեհարազատ է, ասենք կոնկրետ bubble football-ը այնպիսի մի սպորտաձև է, որը որ հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն չի պահանջում, հատուկ կարողություններ չի պահանջում, բայց տալիս է մաքսիմալ էֆեկտ։ Զբաղվել սպորտով, լինել առողջ, թե մտավոր, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, դրանք մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է։ Եղեք առողջ, եղեք երջանիկ։ Առողջ ապրելակերպով և bubble football-ով հետաքրքրվող մեր ունկնդիրներին խորհուրդ ենք տալիս դիմել Առաջ Արցախ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությանը կամ նրան նախագահ Արտուր Հայրապետյանին, ում հետ կարող եք կապ հաստատել 097 17 77 00 հեռախոսահամարով։ Հաղորդումը պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ եթերում Խաչմերուկն է։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։Բարեկամներ, մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։Այսօր ռադիոյի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Իվան Կրիլովը, ռուս բանաստեղծ, արակագիր, թարգմանիչ, 200-ից ավելի արակի հեղինակ, Ֆյոդոր Շալյապինը, ռուս նշանավոր օպերային երգիչ, Ռուսաստանի առաջին ժողովրդական արտիստը, Եվգենի Վախթանգովը, ցակումով հայ խորհրդային և ռուսաստանցի դերասան, ռեժիսոր, Համբարձում Խաչանյանը, հայ դերասան, ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստ, Ուիլյամ Բրեդֆորդ Շոքլին, ամերիկացի ֆիզիկոս, տրանզիստորի գիտարարներից մեկը, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիկայի ոլորտում, Տատյանա Տարասովան, գեղասահքի ռուս մարզիչ, Արտեմի Լեբեդևը, ռուս հայտնի վեբ դիզայներ, հայտնի գրող Ալեքսեյ Տոստոյի ծոռը։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։